राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 फरवरी 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए, मेरा क्या है, संसार में मेरा क्या है। विचार करने की पद्धति ये है कि आए जन्म जो क्या साथ में लाए थे और मरे तो साथ में क्या ले जाएंगे। जो साथ में लाए वो अपनी है और साथ में ले जाए वो अपनी है, तो क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। तो नंग धड़ंग आए थे बिल्कुल, कुछ भी साथ में था नहीं, और जाएंगे तो शरीर भी यही पड़ा रहेगा, कपड़ा ही पड़ा रहेगा, साथ में तो लंगोटी भी यही पड़ी रहेगी, छतरी भी यही पड़ी रहेगी, साथ में लाएगा नहीं, तो अपने कोई चीज है नहीं। यह अनुभव करना चाहिए कि अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपनी होती तो अपने साथ बने थी, और अपने क्या चाहिए। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतना मन सहसुराशी, ये क्या चाहिए। चाहिए कुछ नहीं, तो जन्मे जब लाए जाए मरे तो ले जाएंगे नहीं, और चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। हमारी कोई चीज हो तो चाहिए भी, हमारा शरीर हो तो शरीर तो चाहिए, हमारा वो भाई बंधु कुटुम्बी हो तो उनके लिए भी जल है, अन्न है, वस्त्र है, मकान है, ये चाहिए। हमारा कुछ है ही नहीं तो हमारी क्या चाहिए, हमारे कोई है ही नहीं, अच्छा ही कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, तो संबंध भी नहीं है हमारा, हमारा संबंध भी नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कुछ नहीं चाहिए। हमारे भगवान है, जन्म तो साथ में थे, मरे तो साथ में रहे, नरकों में जाते भगवान तो साथ में रहते। ईश्वर सर्वभूता सब हृदय से हृदय थे, सब प्राणियों के हृदय से बना रहते हैं, पशु पक्षी बनाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे, वृक्ष लता घास बनाओ तो परमात्मा साथ में रहेंगे, कीड़ी पट कीड़ी भगवान आदि बनाओ तो परमात्मा साथ में रहेंगे। हमारा तो भगवान ही है, भगवान के सिवाय हमारे साथ में रहने वाली कोई वस्तु नहीं है, तो हमारा तो भगवान ही हुए और वस्तु कोई हमारी नहीं। ना जन्म जो रहे ना मरे जो ले जाएंगे, यहाँ की वस्तु यही रहेगी, शरीर भी यही रहेगा, लोग ही बढ़ेंगे, साथ नहीं उसका भी प्रबंध नहीं कर सकते, लोग ही प्रबंध करेंगे, बाहर का प्रबंध नहीं, सही यही पड़े रहेगा। किलोमीटर शरण किला पड़ जाएगा, और जानवर खाएंगे तो भिष्ठा बढ़ जाएगी, बाद में तो भस्म बढ़ जाएगा, ठीक नहीं, किलोमीटर भर्षण देते हैं, तो हमारा कुछ नहीं है। ऐसा विचार करे तो हमारा कुछ नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं चाहिए, हमारा चाहिए क्या है, हम जो ईश्वर के अंश है उसको क्या चाहिए, शरीर को चाहिए तो शरीर तो यही रहने वाला है, हमारे साथ चल रहा है कोई नहीं तो हमारे साथ में चल रहा है कोई नहीं तो हमारा चाहिए भी कुछ नहीं। जब कोई काम करना होता है तो जरूरत है शरीर की, देखना होता है तो जरूरत है आंखों की, सुनना होता है तो जरूरत है कानों की। जब सुनना कुछ नहीं तो कान की क्या जरूरत है, देखना कुछ नहीं तो नेत्रों की क्या जरूरत है, करना कुछ नहीं तो शरीर की क्या जरूरत है, हमारा कुछ है ही नहीं। ये बात ठीक तरह समझ रहे हैं तो निहाल हो जाती, हमारे कुछ नहीं, ना कुछ साथ में लाएगा ना कुछ साथ में ले जाएंगे, हे भगवान हमारे साथ में है, सर्वशिषा हमारी संदिषा ईश्वर सर्वभूतान हमारे देश नहीं। और पिता हमारे जग दो माता धाता पिता मा पिता मा दादा पिता दादा हमारे कुटुंब में तो केवल भगवान है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से सेवा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें वो श्रेय तुम्हें वो सर्व मम देव देव वो साथ रहने वाले वो माँ साथ रहने वाली वो पिता साथ रहने वाला है, तुम्हें माता पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें बंधु भाई बंधु भी वही साथ हो जाएगा, सखा भी वही है, विद्या भी वही है, धन भी वही है, एक भगवान है तुम्हें वो सर्व सब कुटुंब का तो भाई भाई बंधु कुटुंबी काका बाबा दादा परदादा पिता भर जय ठाकुर जी कैसी मोदी बात है। नारायण वृद्धाज कुमार सो बह गई कर पहचान उसे पहचान करो वो साथ रहेगा, सदा साथ रहने वाले। एक गांव में गए हम लोग देखा देते तो कहते कि तुम्हारे साथ रहने वाले कौन है, ए भगवान आदि तो है तो पहरेदार है तो बन गया हमारा पहरेदार पहचान में जाओ थारे खटपट था जाने को जागे हुई पहरेदार हमारे भगवान है निकल जाओ भाई पहरा रोक देगा, ये तो पहरेदार है तो पहरेदार हम पहचान करनी चाहिए पहले। एक साधु थे वो मिले थे, मैं जान जाता हूँ पहले रसोई से पहचान लेते हूँ तो रसोई भोजन दे देता बढ़िया और अमन मतलब वो नहीं साथ प्रेम भोजन जाता बढ़िया और हमें क्या जरूरत है, तो पहले दरवान थे पर हमारे हमारे मित्र था तुम जाते दरबार है तो राम और कृष्ण दरबार है तब तो ठीक है हमारे बहुत अच्छा दरबार से हमारे पहचान है तो मित्र तुम खटपट रहते हो तुम्हारे हमारे ठीक है तो भगवान सुन नारायण प्रहलाद कुमार सो बह गई कर पहचान पहचान करो पहले फेरोगे तो कुछ नहीं खोलोगे का तलवार से ही पैसा गिरोगे मार तो खुला रहता है तलवार से हर तंत्र तो भगवान से पहचान मालिक है तो मालिक हो दरबार है दरबार सो भगवान से पहचान रखो फिर समझे निर्भय संसार में जारी मारो समझे हमारे प्रभु समझे समझे कैसी बढ़िया बात है एकदम बढ़िया बात हमारे प्रभु समझे रहते हमारे प्रभु है हम वही अंतस्थ भूता नाम आचरम सर्वे श्रोता तदवी दूर संसार के सत बाहर भीतर वही है बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर शैतरांतर परमात्मा तो बस मौज हो जाए घास पुरुष बन जाओ तो भगवान साथ आ रहे कृष्ण बन जाओ तो भगवान साथ में रहे क्या भेड़ बकरी भैंस गाय बन जाओ ऊंट सूर बन जाओ तो भगवान तो साथ में तो वृंदा जी को सब बैगी कर पहचान सबका बन जाए कैसी मौज की बात है कैसे आनंद की बात है यह साधु है नहीं साधु बड़े होशियार होते साधु मुख्य भगवान से प्रेम करे हुए जहां जाओ से मुख्य यही है ऐसा प्रेम करो बस तुझे जड़ो मत जड़ो परवाह नहीं है भगवान हमारे मेरे तो मेरे धर गोपाल है दूसरे को न कोई मेरा भाई बात यही ठीक मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरे न कोई जाके मोर मोट मेरे पति सोई मेरे तो मेरे धर गोपाल तुलसी सोई न चतुर है जो राम भरण लो लिये चतुर वही है समझदार वही है बुद्धिमान वही है जो भगवान को प्रेम करे पर धर्म पर मनाने को हमेशा भी परवीन कथाओं करके पैसे कमाए पैसे की खर्च करी हो जाओ और ये खर्च पर धन पर मन हरण हो वैसा भी परवीर ज्यादा से ज्यादा तो वैसा बन जाओ तो सौ धन मन हरने वाले वैसा का दरदार बन जाओ हम भगवान ही वर्ष रहे हैं चैन की बंसी बजे मौज होगी मारे तो जा जाओ जाओ भगवान हमारे हमारे प्रभु हमारे कोई नहीं है वैसा हमारे साथ प्रभु हमारे है प्रभु हमारे मरे तो जन्मे तो जीवे तो मरे तो सब समय में हर समय प्रभु हमारे हमारे प्रभु है तमे माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम आप। साधु बड़े चालाक हो रहे, सब कुछ भगवान है, भगवान में प्रेम रहे। माँ भी वही, बाप भी वही, सगा भी वही, मित्र भी वही, दादा भी, पिता पिता महार, धाता महार, तो कम थे। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया प्रबंध है, दुनिया में संबंध नहीं रहते, संबंध भगवान है। कितने सदा साथ में रहे, उससे प्रेम करो, वो हमारा है, हम उसके हैं। मौज रहेगी, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध एक ही है। मेरे तो कहते गोपाल, दूसरा न कोई, मैं तो गे दर गोपाल, वही हमारा साक्षात हमारे, एक भगवान से मिलता है लो, फिर खुशी की जरूरत नहीं, कुछ सपने में कोई जरूरत नहीं। आने का सो एक साथ नहीं रहेगा, जब काम पड़े को जरूरत हो तो बता सभी छिटे न लियो को भ्राम को नाम फिजूल फिजूल सुरत फिट दिने दिने नव नव नमामि नंद समूह दिने दिने नव आज अनुपड़ी युवा सभी आज अनुपड़ी दिने दिने नव नव रोजिना अब रोज नहीं नया रहे पुराना होता ही थी दिन दिन नौ नौ शत्रु वही है संसार में क्यों सास उठी है मार बाबर भाई बंधु कुटुंबी घर जमीन जायदाद सब छूटने वाले एक भगवान रहने वाले हैं तो पहले ही अपने वैसे ही रहे। मेरे तो भगवान है, सोई न शत्रु है राम भजी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तुझे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे अंत ही तो देंगे ते त्याग कर दे सब कोई साथ नहीं रहेगा साथ में रहेंगे एक भगवान वो सदा साथ है। सदा साथ ही है हमारे सदै दूर होते ही नहीं मित्रता तो ऐसी साथ करे जो कभी दूर हो ही नहीं ऐसा मित्र भगवान है सिवाय कोई अपने साथ रहने वाला नहीं कौन दूसरों में खटपट करे अपना तो कोई है नहीं श्वास होता सब आश करे अब श्वास भया में खाड़ो तो खाड़ो धरने की धरती को धरने बताए नहीं हो ना बसने तुम्हें बाटो रो काटो अरोस पड़ो रहे तो आए रहे कोमन कहाडो मंजिल की मंजिल पहुंचा दो रह गई जान से लोग लड्डू मरण आ रही होता, पेट में पोड़ो और पोड़ो मही पोड़ गए पौन लाग संगीत सारी पौड़ कमायो खीर खबरे पौन हार कमू ने ध्यान ध्यान तो खाओ पौड़ तो पौड़ तो पौड़ गए अब सीता पर पौड़े ये नक्सल मेला है मेला चार गांव है मेला और कोई साथी नहीं पास में धन संपत्ति में तो अड़गणित भय भाईला काली जारी कुत्ती है अपना कोई नहीं अपना ठाकुर जी है एक एक ऐसा एक ऐसा देश सब सत है और सब साथ सब जाए एक ऐसा एक सिद्ध करना है ठाकुर जी को वे हमारे हैं हम उसके हमारे प्रेमी भगवान है मेरा तो बढ़िया बात है मीरा माई की असली बात दूसरा अनुभव हजार रानी होती अकेले चली गई मथुरा चली गई द्वारका चली गई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।